शिवाय ने पूछा क्या और डैनी ने क्या जवाब दिया, ये सुनकर विराज का तो हंस हंस कर पेट ही दुख गया। वहीं शिवाय बार बार विराज को चुप करवा रहा था, लेकिन विराज एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ। विराज को हंसता हुआ देखकर डैनी की भी हंसी छूट गई। डैनी और विराज दोनों ने शिवाय को अच्छे से चिढ़ाया और फिर डैनी ने कहा, विराज इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने तो सर को वही बताया जो वो इनडायरेक्ट मुझसे पूछना चाहते थे। तीनों बातें कर रहे थे और करीब आधे घंटे बाद वरदान, वंशिका और आर्या तीनों ही घर में दाखिल हुए। शिवाय ने आर्या को देखा तो देखता ही रहा। आर्या ने पीच कलर का एक गाउन पहना हुआ था, वो गाउन बहुत सुंदर था और आर्या के ऊपर तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गाउन बहुत सिंपल सा था लेकिन आर्या की खूबसूरती उसमें निखर कर आ रही थी। उसने होठों पर हल्की सी पीच कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, कानों में बड़े बड़े से डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे, हाथों में ब्रेसलेट था। शिवाय तो आर्या को देखकर पल के झपकाना ही भूल गया। वैसे तो उसने ना जाने कितनी बार आर्या को देखा था, लेकिन आज आर्या की खूबसूरती शिवाय के दिल की धड़कन बंद करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए तैयार थी। वहीं वरदान को देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। शिवाय, विराज दोनों ही वरदान के सामने आए तो वरदान ने हाथ बढ़ाकर शिवाय से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन शिवाय की आंखें तो अपनी छुई मुई पर टिकी हुई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया और विराज ने अपना हाथ वरदान के हाथ से मिलाकर कहा, हेलो अंकल, कैसे हो आप? वरदान ने शिवाय को देखा तो उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। तभी विराज कोहनी मारकर शिवाय को होश में लेकर आया। शिवाय अपने होश में आया लेकिन कुछ बोला नहीं, वो भी चोर नजरों से आर्या को ही देख रहा था। वहीं आर्या तो विराज को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आर्या विराज से इम्प्रेस हो रही थी। वरदान ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, यहाँ कैसे आना हुआ? विराज ने कहा, वो अंकल बस ऐसे ही चाचा जी ने कहा कि पूछाओ कि आर्या कैसी है। वरदान विराज की बातों का जवाब देता उससे पहले ही आर्या ने कहा, मैं ठीक हूँ विराज जी, थोड़ी वीकनेस है लेकिन अब काफी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। वहीं आर्या ने जो विराज की बातों का जवाब दिया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवाय की आंखें जरूरत से ज्यादा खुली हुई थी, वो तो गुस्से में विराज को देख रहा था और विराज किसी भीगी बिल्ली की तरह शिवाय को देख रहा था, जैसे कह रहा हो मैंने क्या किया। भाभी खुद ही तो जवाब दे रही है। शिवाय इतने गुस्से में विराज को देख रहा था कि जैसे अभी खा जाएगा। शिवाय ने मनी मन कहा, तुझे तो मैं घर जाकर देखता हूँ, लाना ही नहीं चाहिए था तुझे अपने साथ। विराज ने शिवाय के भाव समझ लिए तो विराज ने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंकल जी हम चलते हैं। तभी आर्या ने कहा, अरे अभी तो आप आए हैं और अभी जा रहे हैं, बैठिए ना बातें बातें करते हैं। विराज ने आर्या की तरफ देखकर मनी मन रोते हुए कहा, भाभी मत करो मेरे साथ ऐसा, मेरा भाई मुझे जान से मार देगा, कल शक्ल नहीं देख पाओगी मेरी। तभी विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर आर्या को देखा और बोला, नहीं आर्या जी मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर वो जाने लगा, पीछे पीछे शिवाय भी चला गया। और तभी आर्या ने वरदान की ओर देखकर कहा, पापा ये चौकीदार को लेकर क्यों आया था? आर्या ने ये बात बहुत धीरे से बोली थी लेकिन शिवाय और विराज दोनों ने सुन ली। शिवाय की आंखों में गुस्सा ठहर गया और उसने दांत पीसते हुए मनी मन कहा, दिव्यांश तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं विराज उसने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानता था आज घर जाकर उसकी खैर नहीं। वहीं वरदान ने आर्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली उसका पार्ट टाइम ड्राइवर भी है। ये सुनते ही विराज को तो हंसी आ गई लेकिन शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। उसने पलटकर वरदान को देखा तो वरदान ने अपनी आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट की, जैसे कहना चाहता हो आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, सच नहीं बता सकते। शिवाय से वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, उसने विराज का हाथ पकड़ा और रजावत हाउस से बाहर ले आया। वहीं विराज की तो सिट्टी बिट्टी गुम थी, विराज जानता था कि आज तो शिवाय का गुस्सा उसे ही झेलना है। विराज ड्राइव कर रहा था और शिवाय उसके पास बैठा हुआ था। विराज दबी हंसी हंस रहा था, वहीं शिवाय अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इतने दिनों बाद वो अपनी आर्या से मिला और आर्या ने उसे चौकीदार बोल दिया, ये सोच सोच कर शिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं विराज जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। शिवाय ने अपना चेहरा घुमाकर विराज को देखा तो शिवाय समझ गया कि विराज अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शिवाय ने गुस्से में विराज की गर्दन को पकड़कर हिलाते हुए कहा, कमीने कुत्ते शर्म नहीं आती, अपने भाई का मजाक बनाएगा, मेरा मजाक बनाएगा, मेरी हालत पर हंसेगा, तुझे तो मैं बताता हूँ। वहीं विराज से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई तो रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भैया छोड़ दीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। शिवाय ने छोड़ दिया लेकिन शिवाय का दिमाग सच में बहुत खराब था। शिवाय को हमेशा डर था कि उसकी छुई मुई उसे भूल जाएगी, और उसका डर सही साबित हुआ। उसकी छुई मुई सच में उसे भूल गई। थोड़ी देर बाद विराज ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी, और रोकने के बाद ही गाड़ी से उतरकर हंसते हुए भाग गया। वहीं शिवाय भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और गुस्से में भागता हुआ विराज के पीछे गया। वहीं विराज भागता भागता हर्षवर्धन के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, चाचू बचा लो, वरना आज तो शिवाय भैया मेरी जान ले लेंगे। शिवाय ने कहा, जान तो मैं तेरी लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर वो विराज को पकड़ने लगा, तो विराज पूरे मेंशन में इधर उधर भागने लगा, और फाइनली भागते भागते फिर से वो हर्षवर्धन के पीछे आ गया। हर्षवर्धन ने दोनों को रोकते हुए कहा, अरे आखिर हुआ क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। विराज ने हंसते हंसते हर्षवर्धन को सब कुछ बता दिया। शिवाय की हालत देखकर हर्षवर्धन को भी हंसी आ रही थी। विराज ने आखिर में कहा, चाचू आपको पता है वरदान अंकल ने शिवाय भैया को पार्ट टाइम ड्राइवर भी कह दिया। ये सुनते ही अब तो हर्षवर्धन की भी हंसी कंट्रोल में नहीं हो रही थी, और वो भी जोर जोर से हंसने लगा। वहीं शिवाय उन दोनों को देखकर पूरी तरह किलस गया था। शिवाय को ऐसे देखकर हर्षवर्धन ने शिवाय के सीने पर उंगली रखकर कहा, शिवाय दर्द हो रहा है ना, यहाँ दर्द हो रहा होगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। मेरे भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम भी एक्सेप्ट करो। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर जाने लगा। हर्षवर्धन ने अपनी बात तो बोल दी, लेकिन उसने सीधा साधा शिवाय को ताना मारा था कि जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है उस सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने दो ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि शिवाय ने चिल्ला कर कहा, चाचू आपकी कंडीशन और मेरी कंडीशन में बहुत फर्क है। हर्षवर्धन ने पलट कर शिवाय को देख कर कहा, कंडीशन जो भी हो सिचुएशन एक ही है, आर्या तुमसे दूर है और हीर मुझसे, और इन दोनों की वजह कहीं ना कहीं तुम ही हो। हर्षवर्धन फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा तो शिवाय ने भी थोड़ा सा चिल्ला कर कहा, चाचू मैं किसी की दूरियों की वजह नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को ऐसे नहीं जाने दे सकता। उनका सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, उनका स्टेटस, उनका रुतबा, उनकी इज्जत, और जब तक मैं ये सब नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हर्षवर्धन ने इस बार पलट कर नहीं देखा और अपने कमरे में चला गया। वहीं शिवाय भी अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 2 बजे तक हर्षवर्धन स्टडी रूम में काम ही करता रहा, और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे पहले वो शिवाय के कमरे में गया। शिवाय सो रहा था। शिवाय को देखकर हर्षवर्धन को बहुत बुरा लग रहा था। शिवाय ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन हर्षवर्धन शिवाय को दुखी नहीं देख सकता था। हर्षवर्धन ने शिवाय का ब्लैंकेट ठीक किया, उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया, और फिर उसके माथे को चूम कर कहा, मैं जानता हूँ तुम नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। जब तुम मानोगे ही नहीं तो तुमसे कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन किस्मत मेरे साथ साथ तुम्हें भी तड़पाएगी, तो उस तड़प को तुम भी झेलोगे, झेलना पड़ेगा तुम्हें। अगली सुबह हर्षवर्धन एक फ्लैट के सामने खड़ा हुआ था और उस फ्लैट के मेन गेट की बेल बजाने के बारे में सोच रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, इस शिवाय के बच्चे ने कहां फंसा दिया, अब मैं कैसे हीर को मॉडलिंग के लिए मनाऊंगा। इस खदे से कहा था कि तू चला जा, लेकिन नहीं, मुंह फुलाकर बैठ गया और मुझे भेज दिया। पता नहीं हीर कैसे रिएक्ट करेगी, वैसे भी कल कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। हर्षवर्धन ने अपने आप को तैयार किया और उस फ्लैट के गेट की बेल बजा दी। 2 बार बेल बजने के बाद हीर ने गेट खोला। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया और हर्षवर्धन को देखकर गुस्से में बोली, क्यों आए आप यहाँ, अगर अपना घटिया ऑफर लेकर आए तो चले जाइए। हर्षवर्धन ने कहा, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसे गेट से ही रुखसत कर देती हैं, अंदर नहीं बुलाती। हीर ने कहा, मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन आप मेहमान कहलाने के लायक नहीं हो, आपका क्या भरोसा, आप अंदर आने के बाद फिर से अपने घटियापन पर आ जाएं और मुझे फिर से परेशान करने का मौका ढूंढने लगे, इसलिए मुझे आपसे बात नहीं करनी, चाहिए यहाँ से। हीर अपनी बात बोलकर गेट बंद करने लगी तो हर्षवर्धन ने अपना पैर गेट पर अड़ा दिया और हीर को गुस्सा आ गया और वो बोली, मिस्टर रघुवंशी पैर हटाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हर्षवर्धन अपने गले में नरमी लाता हुआ बोला, मिस हिना बाजवा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपसे माफी मांगने ही आया हूँ, और चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करें। हीर ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन मुझे आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, अभी आप मुझे ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद जब मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगी तब आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। सॉरी जोसे, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। हर्षवर्धन ने फिर कहा, मैं सच में अपने किए के लिए माफी चाहता हूँ, आप प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं होगी। हीर अब भी हर्षवर्धन को देख रही थी और तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने गेट खोल दिया और अपना फोन चेक करने के लिए सिटिंग एरिया में आ गई। पीछे पीछे हर्षवर्धन भी आ गया। हीर ने फोन चेक किया तो उसमें शिवाय का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, बस चाची ज्यादा भाव मत खाना, चाचू जल्दी से किसी से माफी नहीं मांगते और आपसे माफी मांग रहे हैं तो उनकी माफी एक्सेप्ट कर लीजिए। वैसे भी हमें आगे का प्लान एग्जीक्यूट करना है। हीर ने मैसेज पढ़ने के बाद हर्षवर्धन को देखकर कहा, ठीक है मिस्टर रघुवंशी, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने बौहें उचकाकर हीर को देखा और मन ही मन कहा, शिवाय ने पूरा ट्रेन कर दिया, कौन कहेगा ये सीधी सादी भोली भाली सी हीर है। हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताइए क्या शर्त है आपकी। हीर ने कहा, मेरी पहली शर्त, मैं कोई भी चीप ड्रेस नहीं पहनूंगी। दूसरी शर्त, 8 बजे के बाद काम नहीं करूंगी। तीसरी, अगर आपने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं उसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। चौथी शर्त, मुझे अगर कंफर्ट महसूस नहीं हुआ तो भी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी और किसी भी बेकार की पार्टी में नहीं जाऊंगी। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हर्षवर्धन ने अपनी जेब में से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर हीर को दे दिया और हीर ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। हर्षवर्धन ने कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगी नहीं। हीर बोली, मुझे मेरे अपनों पर भरोसा है, मैं जानती हूँ वो मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे। क्या छुईमुई को भी शिवाय याद आएगा? क्या हीर मॉडलिंग कर पाएगी?